Jana. Seul artiste du siècle, l'homme qui n'a pas de fiction. Aïna Kamato Yambo, Kokasi Baba Yakama Solana Yete. Président Bachevi. Africa, inzadi ya Congo. Kabi futi la, lolo wa mesi. Hey, mafangi brisa tukine. Kise kina zai Congo, maisi sabanka kaisa tukina bayaye. Isungi sanga fiele ya bana Afrika. Inzadi ya Congo. Ligue les Mbao. Mi wayo mabe. Tebe mwanda e Felipe Maya.